ho, ho! Dla wszystkich grzecznych dzieci idących do szkoły i dla rodziców od czwartku do niedzieli w Media Expert smartfony, tablety i laptopy taniej nawet o 400 zł w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 7 minut po godzinie 14. Tonacji trójki. Po długich wakacjach witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Jak wiadomo, w dzisiejszą audycję nadajemy z Katowic, bo to właśnie tu od wczoraj trwa festiwal Tauron Nowa Muzyka. Ja nazywam się Michał Margański, mimo iż od wczoraj jestem już w pracy, to cały czas myślami wciąż jeszcze wypoczywam, tak więc Państwo pozwolą. Nasz wspólny czas rozpocznę od płyty przywiezionej właśnie z wakacji. Cups do Cross, czy wreszcie Se du Se. Tak bowiem nazywa się francuski zespół tworzony przez czterech dżentelmenów parających się turntablizmem. Panowie mają na swoim koncie właściwie wszystkie nagrody przyznawane w zawodach skreczerskich. Na dokładkę w sposób idealny wpisują się we francuską tradycję muzyki elektronicznej, no bo jak Państwo przyznają, słychać tu właśnie dzięki gramofonom charakterystyczny sznyt typowy na przykład dla dla grupy Bird Nam Nam. Dźwiękowo instrumentalnie słuchać tu momentami Justice i Daft Punk. Tak więc mimo obietnicy, jaką złożyłem sobie przed wyjazdem na wakacje, że nie będę sięgał po nowe płyty, tylko spokojnie posłucham sobie staroci, ten album po prostu wbił mnie w ziemię, kiedy niejaki wujek, tak, człowiek o takim pseudonimie zaserwował mi ten album w swoim samochodzie. Płyta nosi tytuł Tetra, bądź bardziej dokładnie Tetkath. Jest pierwszą w 16-letniej historii zespołu. No a na niej cała mnogość stylów i ciekawych wątków okraszonych charakterystycznymi dźwiękami skreczowanych winyli. Gramofony bowiem zostały tu potraktowane nie jak odtwarzacze, a jak pełnoprawne instrumenty. You never feel happy. Never feel happy. No, you won't. Until you try. You never feel happy. No jest moc. Wcześniej Down the Road i wybrzmiały przed chwilą Happy z gościnnym udziałem pana, który nazywa się Derek Martin. Tetra do płyty francuskiej grupy C'est du C. Z pewnością jeszcze wrócimy. Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2014. Teraz już oficjalnie rozpoczynamy audycję poświęconą nowej muzyce i 9. edycji tego przeglądu, który, jak Państwo z pewnością wiedzą, rozpoczął się wczoraj 2 koncertami w Kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła właśnie w Katowicach. Dziś drugi dzień, a właściwie chyba powinienem powiedzieć pierwszy dzień nowej muzyki, bo to właśnie w piątek, sobotę i niedzielę odbywają się te najważniejsze koncerty. I zanim skupimy się na programie, to chciałbym podkreślić, że bardzo istotnym elementem tegorocznej edycji jest miejsce i super nowoczesne przestrzenie Nowego Muzeum Śląskiego, w których do wczesnych godzin rannych w niedzielę będzie prezentowana muzyka. Pomieszczenia Nowego Muzeum Śląskiego robią piorunujące wrażenie. Momentami wręcz swoim ogromem mogą przytłoczyć człowieka. Zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że są usytuowane głęboko pod ziemią i po takim przestrzennym i jednocześnie dźwiękowym doznaniu może zrodzić się pytanie, czy przestrzeń determinuje muzykę, albo na odwrót, czy muzyka elektroniczna, no bo taką się tutaj głównie zajmujemy, bywa pisana dla konkretnej przestrzeni. Mówi Bartek Chaciński, publicysta tygodnika Polityka. Cała olbrzymia gałąź muzyki elektronicznej wpisała się w miejsca, które rzeczywiście zaczęły w sposób zwrotny na nią wpływać. Po pierwsze mamy nurty techno i house. Jeden kształtował się w Detroit, mieście, które zostało opuszczone, którego klasa średnia wyprowadziła się na przedmieścia, w którym centrum stało się w latach 70., bo o tym okresie mówimy, miejscem biednym, postindustrialnym, niebezpiecznym i pustym. W takiej przestrzeni sobie wyobrażono muzykę techno jako muzykę nowoczesności, ale jednocześnie muzykę postindustrialną, muzykę dekadencką i muzykę, która daje możliwość wyobrażenia sobie lepszego świata w tym momencie, bo to też na tym również to wszystko się zasadzało i ludzie, którzy tworzyli pierwsze wytwórnie, pierwsze płyty z muzyką techno, byli zafascynowani futurologią i zainteresowani byli bardzo fantastyką naukową i tym, w jaki sposób można by zbudować jakieś zupełnie nowe społeczeństwo na zgliszczach tego starego przemysłowego społeczeństwa, które się kształtowało w XIX wieku i na początku XX. Drugie miejsce, ważne dla muzyki house, też bardzo emblematyczne, to jest jakaś stara hurtownia, klub Warehouse w Chicago, czyli też przestrzeń zaadaptowana do słuchania muzyki. Trzecie niezwykle ważne miejsce to jest klub Trezor w Berlinie. Podziemie starego, opustoszałego domu handlowego, jeszcze z przedwojnia, który przez lata był w takiej martwej strefie gdzieś pomiędzy Berlinem wschodnim a zachodnim i po zjednoczeniu Niemiec wypełniano ją niejako spontanicznie. To wszystko jest opowieść o różnego typu problemach społecznych, politycznych ostatnich lat, więc teoretycznie jakaś filozofia, jakaś ideologia w tym wszystkim powinna być, ale to jakby nie zmieniło charakteru muzyki techno, poza tym, że ona zaczęła być w coraz większym stopniu powstawać też gdzieś z wyobrażeniem takich przestrzeni. Cała olbrzymia gałąź muzyki elektronicznej wpisała się w miejsca, które rzeczywiście zaczęły w sposób zwrotny na nią wpływać. Po pierwsze mamy nurty techno i house. Jeden kształtował się w Detroit, mieście, które zostało opuszczone, którego klasa średnia wyprowadziła się na przedmieścia, w którym centrum stało się w latach 70., bo o tym okresie mówimy, miejscem biednym, postindustrialnym, niebezpiecznym i pustym. W takiej przestrzeni sobie wyobrażono muzykę techno jako muzykę nowoczesności, ale jednocześnie muzykę postindustrialną, muzykę dekadencką i muzykę, która daje możliwość wyobrażenia sobie lepszego świata w tym momencie, bo to też na tym również to wszystko się zasadzało i ludzie, którzy tworzyli pierwsze wytwórnie, pierwsze płyty z muzyką techno, byli zafascynowani futurologią i zainteresowani byli bardzo fantastyką naukową i tym, w jaki sposób można by zbudować jakieś zupełnie nowe społeczeństwo na zgliszczach tego starego przemysłowego społeczeństwa, które się kształtowało w XIX wieku i na początku XX. Drugie miejsce, ważne dla muzyki house, też bardzo emblematyczne, to jest jakaś stara hurtownia, klub Warehouse w Chicago, czyli też przestrzeń zaadaptowana do słuchania muzyki. Trzecie niezwykle ważne miejsce to jest klub Trezor w Berlinie. Podziemie starego, opustoszałego domu handlowego, jeszcze z przedwojnia, który przez lata był w takiej martwej strefie gdzieś pomiędzy Berlinem wschodnim a zachodnim i po zjednoczeniu Niemiec wypełniano ją niejako spontanicznie. To wszystko jest opowieść o różnego typu problemach społecznych, politycznych ostatnich lat, więc teoretycznie jakaś filozofia, jakaś ideologia w tym wszystkim powinna być, ale to jakby nie zmieniło charakteru muzyki techno, poza tym, że ona zaczęła być w coraz większym stopniu powstawać też gdzieś z wyobrażeniem takich przestrzeni. Cała olbrzymia gałąź muzyki elektronicznej wpisała się w miejsca, które rzeczywiście zaczęły w sposób zwrotny na nią wpływać. Po pierwsze mamy nurty techno i house. Jeden kształtował się w Detroit, mieście, które zostało opuszczone, którego klasa średnia wyprowadziła się na przedmieścia, w którym centrum stało się w latach 70., bo o tym okresie mówimy, miejscem biednym, postindustrialnym, niebezpiecznym i pustym. W takiej przestrzeni... Jakaś pętla się nam tutaj wkradła, no ale to jest audycja robiona na żywo. Z Bartkiem Chacińskim w każdym razie spotkaliśmy się wczoraj w redakcji Polityki. Teraz pan Bartłomiej jest gdzieś pewnie w drodze na nową muzykę, a całą naszą rozmowę nagraliśmy właśnie z powodu tych niesamowitych podziemnych pomieszczeń Nowego Muzeum Śląskiego, w których również będzie pobrzmiewać muzyka. Tak więc tu zwracam się przede wszystkim do festiwalowiczów. Proszę pomyśleć, jak nowa muzyka działa na te niezwykłe, super nowoczesne, podziemne miejsca. Do tej rozmowy wrócimy w dużym wydaniu potrójnego pasma przenoszenia, które przypomnę nadamy z soboty na niedzielę między północą a drugą. Teraz wyjeżdżamy na powierzchnię, gdzie za kilka godzin na czterech scenach będzie brzmiała nowa muzyka. Na jednej z nich swoją muzykę będą prezentować artyści związani z twórnią You Know Me Records. Człowiek nie wchodzi. Nie myśli. Gdzie obcy człowiek nie wchodzi. Dziki krzew. Dziki krzew. Może ludzi pogodzi. Ciągły stan. Ciągły stan. Ciągły stan. Ciągły stan, który mógłby trwać wiecznie. Mógłby trwać, który mógłby trwać. Ciągły sen, sen. Ciągły sen. Ciągły sen. Człowiek nie myśli. Za nami piękny cover stworzony przez Macieja Golińskiego, znanego publiczności jako Envy. Maciej wystąpi dziś na showcase'owej scenie wytwórni You Know Me, a jej szef, inicjator, założyciel, właściciel, mózg całego przedsięwzięcia Marcin Groszkiewicz jest dziś już z nami. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Jak podróż z Warszawy do Katowic, bo przyjechałeś tak, niedawno? Tak, całkiem przyjemnie. Dziś twoja wytwórnia będzie obficie prezentowana w nowej muzyce. Może zacznijmy od tego, kogo będzie można zobaczyć, kogo będzie można usłyszeć. No dzisiaj faktycznie bardzo bogaty dzień. Mamy całą noc przed sobą. Mamy aż 14 artystów w sumie, ponieważ kilka składów jest wieloosobowych. Gwoździem programu są trzy występy na żywo. Koncert Nightmarksów, Nightmarks Electric Trio z gościnnym udziałem Pauliny Przybysz. Sonar Sol dzisiaj również zaprezentuje swój nowy materiał, zagra z perkusistą i będą też niespodzianki wokalne. No w sumie już mogę zdradzić, Paulina Przybysz też pojawi się na tym koncercie, no i Nowika, która już jest na nowym materiale Sonar Sola, który w sumie tak oficjalnie dzisiaj po raz pierwszy zostanie zaprezentowany na żywo. Z jaką muzyką mamy do czynienia w przypadku wytwórni You Know Miracles? Określam to jako szeroko pojęte nowe brzmienia, czyli muzyka koło elektroniczna i w sumie staram się unikać szufladek, więc dosyć staram się wydawać po prostu to, co jest ciekawe, świeże, dobre. Po prostu jakość to jest jakby ten mianownik wszystkich wydawnictw. Dziś muzyka mocno się zdemokratyzowała. Każdy może produkować, tworzyć, ciąć, wycinać muzykę w domu przy pomocy najprostszych, umówmy się, edytorów i robić taką muzykę. No i nie wiem, czy to dobrze suma summarum dla muzyki, bo później tacy producenci, którzy dopiero zaczynają, od razu chcą zaistnieć, wrzucają to wszystko do sieci. Tego jest po prostu taka masa, że nie da się tego ani przerobić, ani tego wszystkiego usłyszeć. Tak więc... Wtrącę się, jest wiele aspektów tego zjawiska, bo u mnie wytwórni są zarówno i ci bardzo doświadczeni muzycy, ale również ci tacy młodzi bardzo, którzy właśnie tym talentem swoim i czasem uporem starają się dobić do wielu wytwórni, do ludzi, którzy mogą coś im pomóc i pewnie kiedyś nie mieliby na to szans, a teraz, jeżeli są utalentowani, to prawdopodobnie mają dużo, dużo, dużo więcej okazji i możliwości do tego, żeby zostać zauważeni. Czyli wybierasz, czyli szukasz, czyli jesteś otwarty. No a w jaki sposób i właściwie kiedy decydujesz o tym, że z danym utworem można coś coś zrobić, że go można wytłoczyć. Wiesz, pytam, bo często mam takie sytuacje, że sporo osób przysyła do mnie muzykę. I jest tak, owszem, czasem wchodzę w ten link, włączam go sobie, okazuje się, że numer jest, utwór jest słaby i właściwie następnym razem, kiedy otrzymuję taki list, takiego maila, to już go nie otwieram. Zgadzam się, jest faktycznie ten aspekt drugi, o którym wcześniej wspomnieliśmy, czyli to, że tych artystów albo ludzi, którzy chcieliby zostać artystami, jest bardzo dużo, powoduje to, że tych maili, tych właśnie demówek i próbek my też dostajemy mnóstwo. I faktycznie przesiać to wszystko to czasem jest niemożliwe. I zgadzam się z tobą, to bywa bardzo zniechęcające, bo myślę, że nawet 95% albo i więcej tych rzeczy to są rzeczy nieciekawe. I to jest ten minus. Ale z drugiej strony te 5%, które gdzieś tam jest, to czasem są wspaniałe perełki. I faktycznie ja również często się zniechęcam i nie sprawdzam dokładnie wszystkiego, ale w momencie, kiedy trafię na coś zupełnie nieznanego, bo mimo wszystko staram się często odpalać takie zupełnie nowe rzeczy i czuję jakiś potencjał, to zazwyczaj też się skonsultuję z przyjaciółmi, z innymi artystami z wytwórni. Ogólnie staram się odejść od takiego modelu, kiedy decyduję o wszystkim sam. Myślę, że już na tyle tutaj działamy mocno i prężnie, że mam osoby, którym mogę zaufać i działamy wspólnie w takiej rodzinie, you know me, tak na dobrą sprawę. Odeszliśmy troszkę od waszych dzisiejszych występów, bo podkreślę, że ty również będziesz otwierał tę scenę showcase'ową. Zgadza się. Czasem wskakuję za gramofony, kocham winyle, zresztą you know me to wytwórnia przede wszystkim znana z tego, że wydaje płyty winylowe. No i z winylami też tu przyjechałem, więc będę miał zaszczyt rozpocząć dzisiaj festiwal. No a jak to jest? To nie lepiej, żebyś wziął sobie tam pendrive'a, laptopa i nie wiem, jakiś... No na pewno wygodniej z pendrive'em, ale... Winampa na przykład, no, i w ten sposób puszczał tę muzykę? Można, ale ja kocham winyle i myślę, że ta magia płyt po prostu daje coś więcej. Ta selekcja oczywiście w związku z tym, że muszę z góry wiedzieć, co zagram, tak na dobrą sprawę, musiałem wziąć jakąś ograniczoną ilość tych płyt, a nie gigabajty MP3-ek, które dają praktycznie nieskończoną możliwość kombinacji, gdzieś ogranicza, ale to jest w sumie właśnie taka przyjemność, no, że to jest coś takiego unikalnego, wyjątkowego, no i gra się z tych płyt i te płyty się też specjalnie dobiera, kupuje, no jak nie kupuje codziennie, po prostu selekcjonuję, dobieram te dźwięki, które po prostu kocham, lubię, polubiłem i chcę je zagrać, chcę je przedstawić ludziom. To jest taka trochę zupełnie inne podejście do muzyki, moim zdaniem. Kiedyś pytałem pewnego artystę, który zajmuje się malarstwem, ale robi również i filmy, dlaczego na swoją wyprawę zabrał ze sobą kamerę 16, a nie właśnie kamerę cyfrową? Dlaczego motał się z tą taśmą? Dlaczego na samym wstępie założył sobie pewne ograniczenia? I on mi odpowiedział, że bo wtedy pieszczę każde zdjęcie, każdy kadr. Otóż to. Każdy moment nagranego filmu. Czy w przypadku płyt winylowych jest podobnie? Myślę, że to jest dobra analogia. MP3 kupuje się, kasuje, teraz nawet nie trzeba kupować, bo można streamingować to wszystko, tę całą muzykę. A płytę winylową, no to już jest zakup. To później ona ląduje na półce, później gdzieś w tych archiwach zostaje. No to już jest taki przedmiot. Ja uwielbiam takie określenie, że dotykam tej muzyki, bo faktycznie się jej dotyka. Szczególnie DJ to tym bardziej powie, bo ktoś tam czasem zaskreczuje, to już kompletnie dotyka się. Na gramofonie nie da się nie dotknąć tej płyty. No i to jest dzięki temu nabiera też trochę większego sensu, moim zdaniem. I tej unikalności, unikatowości, te płyty są przecież wytłoczone w jakichś ograniczonych nakładach zazwyczaj. Często nawet są to płyty, których jest aż, nie wiem, tylko 300 sztuk, więc być w posiadaniu takiej płyty to też jest coś wyjątkowego. Wspomniałeś jakiś czas temu, że określasz muzykę tłoczoną w twojej wytwórni mianem nowe brzmienia, ale mam wrażenie, zwłaszcza przy ostatnich twoich wydawnictwach, że na tych nagraniach pojawia się cała masa instrumentów rodem z lat 80. na przykład. No, nie lubię właśnie tych szufladek i też nie chcę mówić, że są jakieś brzmienia i no, oczywiście można znaleźć wpływy z epok albo z tych dekad, w których muzycy i artyści dojrzewali. No, myślę, że też nie powiem tutaj nic nadzwyczajnego, kiedy określę to zjawisko takiego koła w muzyce. Kiedy moda w pewnym momencie przemija, po paru latach, 10, 15, 20 wraca na podobny nurt. Teraz wracają lata 90, to słychać w brzmieniach klubowych, że powrót jest ewidentnie do tych brzmień. No i Czy to jest wtórne? Niekoniecznie. Dodaje się zawsze coś nowego do tych brzmień. Nie są to zupełnie identyczne brzmienia, takie same, które powstawały 15-20 lat temu, tylko one są może troszeczkę stylizowane, ale już czuć to dotknięcie XXI wieku. No i podobnie w naszych nagraniach. Myślę, że inspiracji znaleźć można dużo. Każdy dojrzewał w innych okolicznościach, słucha pewnie innych zespołów, różnej muzyki. Wśród moich artystów są bardzo różni ludzie. Niektórzy wyrośli na hip-hopie, inni właśnie możliwe wracają z przyjemnością do jakichś popowych utworów, przy których dojrzewali i dorastali. Ale mam też wielu muzyków, którzy po prostu znają najlepiej klasyczne brzmienia jazzowe i na tych brzmieniach się inspirują i z nich czerpią najwięcej. Więc absolutnie nie szufladkowałbym. Na pewno staram się, żeby ta muzyka, która jest winą mi wydawana, była nowa, świeża, ciekawa i ewoluowała. Po prostu ten mianownik, o którym marzę cały czas i mam nadzieję, że jest to zauważalny, to ta jakość po prostu tych nagrań. Ja często spotykam się z takim sformułowaniem, żeby nie szufladkować, żeby nie wsadzać artystów w jakieś ramy. No ale umówmy się, język ma to do siebie, że pięknie może opisać style, gatunki, klimaty itd., itd. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że sporo muzyki tworzonej w twojej wytwórni jest robionej przy pomocy no właśnie tych klocków zewnętrznych. To nie jest tylko i wyłącznie software, ale hardware. To jest... Zgadza się i coraz więcej bym powiedział. To jest faktycznie zauważalne. Myślę, że to związane jest z dojrzewaniem artystów, ale też nie ukrywajmy możliwościami finansowymi ludzi. Kiedyś to były po prostu sprzęty, o których mogli wszyscy sobie pomarzyć, żeby kupić taki naprawdę super klawisz czy dobry sampler do studia. Nawet wiedzieli, jak to działa, wiedzieli, jak z tego skorzystać, ale żeby zakupić sprzęt za wiele, wiele tysięcy złotych, no to naprawdę trzeba było sporo się napracować, żeby się do tego dorobić. Teraz jest to, może nie powiem, że tańsze, ale ci ludzie na pewno dojrzeli do tego momentu, że wiedzą, że warto odkładać pieniądze i że to słychać w brzmieniu, że to w jakości utworów na pewno jest odczuwalne. Na jakim sprzęcie to wszystko powstaje? To po prostu jest, zdaje się, znacznie bardziej organiczne. Trochę się rozgadaliśmy. Przejdźmy może do jednego z utworów, który najprawdopodobniej dziś będzie można usłyszeć na showcase'owej scenie You Know Me Records. You gotta free your passion. At night I scream off roofs and hide my pain with laughing. I take my breaks on a daily and call it hibernation. This be that energy, relaxation vibe with it. Get it, set vibe with it and get it on. Vibe with it, get it, set vibe with it and get it on. Vibe with it, get it, set vibe with it and get it on. Your life a glorious tune. You better sing your song. Yeah. 1, 2, 1, 2. Check, check. Yeah. Sticks and stones, sun and moon, that's assassination. Facing morning with that yawning, praising my creation. Tracing skylines, times with the ganja farmer. Hopping planes, catching rain under body armor. Karma keep coming, catching chords, be the calculation. Keep it coming, but I'm humming, feel that soul elation. Making, breaking, never faking on a regular. False prophets going on and on like etc. etc. etc. Can't ever break the habits. My head be moving to this soul fire automatic. Call it ghetto magic. tragic ghetto youth. Never love is fashion. The beat that told me the story, and this was my reaction. Hands moving, body moving, cold crush, kamikaze, kinda godly, cold killers, politics, gorillas. I go ill, a body shining straight frozen. California spirit, meet that energy of Poland. Yeah. At night I scream off roofs and hide my pain with laughing. I take my breaks on a daily and call it hibernation. This be that energy, energy, relaxation. Vibe with it, get it, survive with it and get it on. Vibe with it, get it, survive with it and get it on. Vibe with it, get it, survive with it and get it on. Your life a glorious tune. You better sing your song. Vibe with it. Into the sky with it, get it on, live with it. Yes, I said, vibe with it, get it on, vibe with it, get it, said, vibe with it, and get it on. Your life a glorious tune, you better sing your song. Sing it out loud. From the rooftop to the treetop. From the moon to the dirt. Yeah, sing your song. Talking to you, man. Said I'm talking to you. That real live vibration. Yeah. One time for your mind, two time for your soul. Vibrate. Nightmarks Electric Trio feat. Rashan Ahmed, Glorious Tune. Jeszcze z płyty, a już dzisiejszej w nocy koncert Night Marksów, który będziemy retransmitować, jak dobrze pójdzie wszystko, w dużym wydaniu potrójnego pasma w przenoszenia między sobotą a niedzielą od północy do drugiej. Ale zdaje się, że zorganizowaliście jakiś konkurs związany z tą kompozycją. Bardzo fajnie, że akurat ten numer tutaj usłyszeliśmy, bo ogłosiliśmy konkurs na remix tego utworu. I to właśnie nawiązuje do tego twojego pytania z poprzedniego wejścia, jak wyszukujemy nowych talentów. Właśnie to jest sposób, jak ktoś nagra najlepszy remix i wybierzemy tu w większym gronie, uznamy, że ten remix jest najlepszy, to będzie oficjalnie wydany w Unomi Records. Ale domyślam się i na to trochę liczę, że poznam dzięki temu konkursowi też wielu, wielu ciekawych innych producentów, których wcześniej nie słyszałem. Konkurs jest otwarty dla wszystkich, na wszystkie style muzyczne. Można pobrać ścieżki do tego utworu i po prostu zrobić swoją wersję. Wyjaśnimy te ścieżki, to znaczy co? Jest osobno wokal, jest tak, osobno... Tak. Dokładnie. Jest utwór rozebrany na czynniki pierwsze. Czyli jest osobno wokal, sama muzyka też jest podzielona na bodajże 7 albo nawet 8 ścieżek i można je na swój sposób przerobić, można dołożyć coś od siebie. No to już każdy po prostu człowiek, który zajmuje się muzyką, pewnie i bawi się w tego typu historie, tego typu produkcje swoje, ma jakąś wizję zazwyczaj, więc możliwość taka jest. My zapraszamy, zachęcamy, wszelkie informacje na stronach You Know Me, a to facebookowych, blogowych. Myślę, że jest to do znalezienia. Gdzie ten link znaleźć, bo jakbym powiedział, że jest na blogu Soul Bowl, to domyślam się, że to dla wszystkich jest łatwe do znalezienia. W każdym razie Glorious Remix Contest You Know Me Records. Zapraszamy do 1 września, więc już niedużo czasu, ale jeszcze trochę jest. Okej. I co jest nagrodą? No przede wszystkim jest to oficjalne wydawnictwo You Know Me Records. To jest jakby taka główna rzecz, że producent, który jakby zwycięży, będzie oficjalnie w szeregach You Know Me. Ale zakładam, że ta współpraca nie zakończy się na tym remiksie i domyślam się, i właśnie tak wspomniałem, wierzę w to, że poznam wielu ciekawych artystów dzięki temu konkursowi. Do tej pory mogę powiedzieć, że może to dużo lub mało, ale 250 osób już ściągnęło te ścieżki, więc myślę, że parę rzeczy ciekawych dostaniemy. Myślę, że to też fajna sytuacja, no i chyba duża szansa dla takiego młodego człowieka. No ja na pewno czekam, no, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, ja na pewno jestem otwarty. My tutaj jako You Know Me, ekipa, oczywiście nie zamykamy się nie chcemy zamykać, jesteśmy otwarci na ciekawe talenty. Myślę, że na tym to wszystko polega, żeby wprowadzać do polskiej muzyki, do obiegu klubowego, światowego również, bo to jest taka nasza zawsze ambicja, żeby pokazywać tę muzykę na świat i żeby to się ukazywało wszędzie. Ciekawych młodych ludzi, chociaż niekoniecznie do starych też teraz właśnie bije. Zapraszamy również tych starszych, doświadczonych. Oczywiście zapraszamy. Nie ma ograniczeń wiekowych, absolutnie. Potęga remiksu. Z kolejnym remiksem zmierzymy się za chwilę. To będzie remiks, jaki można znaleźć na... I to dziwne. Pierwszym maxi singlu Wojtka Długosza, Pana Krajma, 2 albo 3 dni temu usłyszałem taką smutną informację, że w jakiś... Rowerowy wypadek. Rowerowy wypadek, ale w Crime mimo wszystko pojawi się. Mam właśnie informację dosłownie sprzed 20 minut, że pan Wojtek jedzie tutaj do nas, więc nie zagra koncertu, bo miał dzisiaj zagrać koncert tego właśnie materiału, ale zbierze płyty i mimo, że lekko zwichnięty bark ma, to puści parę numerów, więc bardzo się cieszymy, bo to w sumie właśnie, tak jak wspomnieliśmy, jest to jeden z członków naszej rodziny, You Know Me. Bardzo ważna postać, na polskiej scenie muzyki elektronicznej od wielu. To prawda i to jest właśnie też przykład, że na debiut nigdy nie jest za późno, bo Krajm nagrał mnóstwo rzeczy, udzielał się w wielu, wielu projektach, nagrał mnóstwo mixtape'ów, jest znany od nastu lat jako DJ. No ale tak naprawdę solową produkcję jego, Marka Van Amigo, to dopiero usłyszeliśmy w tym roku po raz pierwszy oficjalnie właśnie na You Know Me Records, z czego bardzo się cieszę i oby takich debiutów więcej, nie mam nic przeciwko. Dużo ciepła ślemy Krajmowi, oby ten bark nie doskwierał w trakcie grania. Można dodać, to jest istotne, dlaczego nie gra na koncertu live, bo normalnie Krajm gra na perkusji podczas tego grania live'owego, więc no faktycznie bark jest wtedy istotnym elementem. Przy skraczowaniu lewą ręką da sobie radę, a już na perkusji to już trudna sprawa. Marcin Groszkiewicz, bardzo dziękuję, że przyjechałeś wcześniej po to, żeby się z nami spotkać. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Zapraszam do Katowic i słuchajcie You Know Me Records. A przed nami Mr. Crime i remix Opolopo, który można znaleźć w maxi singlu pana Krajma, wytłoczonym właśnie w wytwórni You Know Me Records. Flying while they use skate. destructive body. Till we some hotties and throw drinks at the paparazzi. Za 6,5 minuty wybije godzina 15, tak więc przed nami serwis informacyjny. Po nim wakacje na dwóch kółkach Henryka Sytnera. My usłyszymy się w drugiej godzinie naszego spotkania, w trakcie którego po raz pierwszy zmierzymy się z dwoma utworami zespołu Skalpel, pochodzącymi z płyty Transit. Ten album będzie miał swoją premierę w październiku, tak więc zapowiada się pierwszy wspólny odsłuch najnowszej płyty tego wrocławskiego duetu, który, przypomnę, już jutro wystąpi na festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Ale zanim do tego przejdziemy, przed nami jedna z najważniejszych gwiazd tegorocznej nowej muzyki. To oczywiście Kelis. All the seasons change the scope, no way the kiss. You welcome all life's tricks, so eat the peach, spit out the pit. We'll be right back.

W wywiadzie dla telewizji ZDF ukraiński minister powiedział, że jutrzejsza wizyta Merkel będzie miała symboliczny wymiar. Jego zdaniem będzie to sygnał poparcia ze strony Niemiec dla niepodległej Ukrainy. Dyplomata dodał, że Niemcy przewodzą staraniom o stabilizację jego kraju. Zasugerował też uruchomienie programu pomocy dla Ukrainy wzorowanego na planie Marszala. Klimkin powiedział, że można by uruchomić, jak się wyraził, plan Merkel. Ukraiński minister poinformował też, że na wtorkowym spotkaniu prezydentów Ukrainy i Rosji, które odbędzie się w Mińsku, będzie mowa o tym, jak rozwiązać konflikt na wschodzie Ukrainy. Pytany, czy w czasie spotkania będzie obowiązywało zawieszenie broni, powiedział, że zależy to od postawy separatystów. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Prokuratura bada, czy strażnicy więzienni z Wrocławia nie dopuścili się zaniedbań. Chodzi o śmierć 77-letniego mężczyzny podejrzanego o molestowanie 7-letniej dziewczynki. Przed tym, jak trafił do aresztu przy ulicy Kleczkowskiej, usłyszał prokuratorskie zarzuty. A kiedy powiesił się, był już formalnie przyjęty, ale czekał jeszcze na wizytę u lekarza, mówi Małgorzata Klaus z prokuratury okręgowej we Wrocławiu. Został umieszczony wtedy w pomieszczeniu przejściowym. Po upływie około 20 minut został znaleziony wiszący na pasku na kracie okna. Obok niego ujawniono pomięte postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Kilka dni temu mieszkanka okolic Jawora powiadomiła policję, że widziała, jak jej sąsiad w ogrodzie wykorzystywał seksualnie dziecko. Kobieta twierdzi, że matka dziewczynki sugerowała, by nie wzywać policji w zamian za odszkodowanie od pedofila. Ten wątek śledczy wstępnie potwierdzili. Teraz badają ewentualne zaniedbania strażników więziennych. Niewybuchy z czasów II wojny światowej znalezione w Katowicach. Trzeba było wstrzymać na kilka godzin ruch samochodów i pociągów w okolicach Akademii Muzycznej. U zbiegu ulic Wojewódzkiej i Mariackiej w promieniu 200 metrów od znaleziska ewakuowano wszystkich mieszkańców, około 600 osób. Pociski zostały odkryte w czasie prac remontowo-budowlanych. Na miejsce przyjechali saperzy ze specjalnej jednostki w Gliwicach. Niewybuchy zostały kilkadziesiąt minut temu wywiezione. To mieszkańcy mogą już wrócić do swoich domów. Kuba znów popularna wśród turystów. Od początku roku wyspę odwiedziły blisko 2 miliony osób. To o 4% więcej niż w ubiegłym roku. Kubańczycy się cieszą, bo żyją głównie właśnie dzięki turystom, a tych w ostatnich latach zamiast więcej było coraz mniej. Złociste plaże, mojito i kubańska muzyka znowu są w cenie. Wyspa w ciągu ostatnich 4 lat traciła na popularności w związku z lepszymi ofertami wypoczynkowymi w Republice Dominikany i na meksykańskim wybrzeżu karaibskim. Jak pokazują statystyki, tendencja w tym roku się zmieniła i branża turystyczna poprawiła swoje notowania. Jako cel podróży Kubę najchętniej wybierają Kanadyjczycy, Niemcy, Francuzi, Włosi i Hiszpanie. Miejscowe Ministerstwo Turystyki szacuje, że wyspę odwiedzi co najmniej 3 miliony turystów. By ich zachęcić, podjęto szereg inwestycji, m.in. w branżę hotelową, restaurację zabytków oraz budowę pól golfowych. Turystyka jest drugą najważniejszą gałęzią gospodarki na wyspie, zaraz po sektorze usług. Sprzedaż cukru i niklu, które stanowiły podstawę kubańskiego przemysłu, znacznie spadła ze względu na światowy kryzys, wahania cen na rynkach globalnych i niskie nakłady państwa na ich rozwój. Z Meksyku Sylwia Mróz. To był Serwis Trójki. Do końca dnia w całym kraju dużo słońca, choć miejscami, zwłaszcza na południu, może przelotnie padać. Na termometrach od 19 stopni w Suwałkach do 24 we Wrocławiu. W nocy najchłodniej na wschodzie 6-8 stopni. Najcieplej na zachodzie do 13. Przelotny deszcz jedynie na Dolnym Śląsku i na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy po 3-tygodniowej przerwie wszyscy są gotowi? Jeśli tak, to świetnie, bo męskie granie powraca. Spotykamy się na wrocławskiej Pergoli. Nieobecnych zapraszam na audycję na żywo z trasy. Ofensywa dziś o 22:00, Myśliwiecka 357, jutro o 16:00. Piotr Stelmach. Na koncerty męskie granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wysoka komisjo, przysięgam, że już nigdy, przenigdy nie będę się wywyższać i w ogóle będę już wzorową ceną. Wzorowe ceny w sklepach Euro. Samsung LED TV 40 cali, 100 Hz za 1390.